पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि माया बहिर्योद्भूतम यथा निद्रया। यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 14वां प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है ब्रह्मानंद के भीतर विद्यानंद प्रकरण चल रहा है। अब जितने भी प्रकरण हैं ये समाधि के प्रकरण हैं। ब्रह्म का चिंतन करने के बाद जिसको अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध हो गया है उसके लिए कुछ करना शेष रहता नहीं है, वह कृत्य कृत्य हो जाता है। जो कुछ प्राप्त करना था अब सब कुछ वह प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्राप्त प्राप्तव्य, जो कुछ प्राप्त करने के योग्य है वह सब कुछ को प्राप्त कर लिया जाता है, आप्त काम हो जाता है, सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। आप्त काम आत्म क्रीडा है, वह कहां खेलता है, अपने आप में ही रमण करता है, अपने आप में ही खेलता है। आत्मरति होती है, आत्मरति, क्योंकि उसका अपने स्वरूप में ही प्रेम है ना, तो व्यक्ति को जिससे प्रेम होता है ना उसी में ही वह रमण करता है, उसी में वह खेलता है। संसारियों को प्रेम संसार के विषयों से है तो संसार के विषयों के साथ खेलता है, उनका चिंतन करता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है उसका प्रेम है अपने स्वरूप से है, रति अपने स्वरूप से है, तो उसकी जो खेल होती है उसका जो चिंतन आदि का जो परिसर है वह आत्मा ही है। आत्मा के अलावा उसकी चित्त की वृत्ति कहीं जाती ही नहीं है। इस भाव से ये 50 श्लोक तक बताए हैं। 50वें बता दिया कि देखो आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते। अलग्ने तीन कर्म हैं, एक है आरब्ध कर्म जिसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, दूसरा है संचित कर्म, तीसरा है आगामी कर्म। हाँ, क्रियमाण जो करते वही आगामी हो जाता है, जो करते वही क्या हो जाता है, आगामी आगे जो होते हैं। तो ज्ञान के अनंतर के बाद, ज्ञान होने के बाद आगामी कर्म भी समाप्त हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। अब कैसे समाप्त होते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मागम, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, कर्म के प्रति मिथ्या निश्चय हो जाता है। ये ध्यान देना, कभी कभी आप सोचना हम स्वप्न देख रहे हैं, कहां स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न देखते वक्त किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, जब दर्शन करने के लिए गए तो वहां एक भिखारी देखा जिसके दोनों हाथ कटे हैं, दोनों पांव कटे हैं, बेचारा मांग रहा है, बीमार सा है, घाव भी है। तो स्वप्न में उससे चर्चा हो रही है हमारी, आपसे, आप हमारे साथ गए थे, कि देखो इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कितना पाप किया होगा जिसके कारण आज इसको इतना दुख भोगना पड़ रहा है। कब बोल रहे हैं हम, स्वप्न में ही आपसे चर्चा हो रही थी कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इतने पाप किए थे जिसके कारण आज इतना इसको दुख भोगना पड़ रहा है। तब तक एक कोई बहुत पैसे वाला राजकुमार आया, जय जय करके सब हटे, देखो इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कोई तप किया होगा जिसके कारण इसको लाइन लगना नहीं पड़ा, सीधे मंदिर में इसका प्रवेश हो गया, गर्भगृह तक के चला गया। हम लोग तो बाहर रहते हैं, लेकिन अब स्वप्न से हम जग गए है ना, स्वप्न से हम क्या किए, जग गए। तो जगने के बाद राजा का वह शरीर सिद्ध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, क्योंकि झूठा है। तो जब वही शरीर सिद्ध नहीं हो रहा तो उसके पहले के शरीर, जिस शरीर में उसने पुण्य किए थे, वह सिद्ध होगा क्या? और स्वप्न में जो भी कर्म उसने किए थे उसका पुण्य या पाप लगेगा क्या? तो ज्ञान होने के बाद यह शरीर भी उसकी दृष्टि में मिथ्या हो जाता है, और मिथ्या शरीर हो जाने के कारण इस शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म भी मिथ्या हो जाता है, वह फल देने में सक्षम है। इधर स्वप्न में आप जो भी कर्म करते हो तो स्वप्न का कोई संस्कार बन करके क्या उसका कोई फल होता है क्या? भाई स्वप्न का कभी स्वप्न आता है क्या? क्योंकि स्वप्न का स्वप्न इसलिए नहीं आता है कि स्वप्न में जो देखे थे ना, जागने के बाद मिथ्यात् निश्चय होता है, और मिथ्यात् निश्चय होने का उसका संस्कार नहीं बनता है, और संस्कार न बनने से उसका फल भी, स्वप्न का दूसरा फल नहीं, स्वप्न नहीं होता है। हाँ जागृत का फल स्वप्न होता है, स्वप्न का दूसरा स्वप्न। अच्छा जब स्वप्न का स्वप्न वाला राजा ही नहीं सिद्ध हो रहा है, स्वप्न का वह भिखारी नहीं सिद्ध हो रहा है, तो उसके पहले जन्म में, भिखारी बनने के पहले जन्म में जो उसने पाप कर्म किए थे उसके कारण वह भिखारी बना है, वह पिछले जन्म सिद्ध होगा क्या? तो पिछले जन्म के कोई कर्म भी सिद्ध होंगे क्या? तो उसका संचित कर्म भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान होने के बाद संचित और आगामी दोनों कर्म नष्ट हो जाते हैं मिथ्या निश्चय के द्वारा। तो फिर प्रारब्ध कर्मों का क्या होता है? तो कहा प्रारब्ध कर्म तो सबको भोगने पड़ते हैं, क्योंकि उदाहरण दिया जैसे तीर धनुष से निकला हुआ तीर है, भाई तरकस में तीर है वो तो संचित हो गया, अब जो धनुष पे क्या किए हैं, चढ़ा लिए हैं, अभी छोटा नहीं है, चढ़ाए हैं, अब चढ़ाने वाले थे आगे, उसको भी हम उठा करके क्या कर सकते हैं, तोड़ के फेंक सकते हैं, तरकस में जो तीर है उसको भी निकाल के फेंक सकते हैं, लेकिन जो निकल गया है उसको वापस करने का कोई तरीका है क्या? तो वह प्रभाव तो आएगा, लेकिन फिर भी ज्ञान के द्वारा उसका प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है, ध्यान देना है। वह प्रारब्ध कर्म अज्ञानी को जितनी मात्रा में दुख देता है वह ज्ञानी को उतनी मात्रा में दुख नहीं देता है, वह कर्म उसके लिए बाधित हो जाता है, वह तो मिथ्या हो गया, कौन सा, आगामी और संचित है, वह तो नष्ट हो गए, मिथ्या हो गया, लेकिन यह कर्म बाधित हो जाता है, बाधित प्रभाव तो पड़ता है लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना अज्ञानी को उन कर्मों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहां बताया आरब्ध कर्म ही छीणे व्यवहारो निवर्तते, और जिस काल में आपके आरब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म छीण हो जाते हैं फिर उस समय व्यवहार भी गायब हो जाता है, व्यवहार निवर्त हो जाता है, व्यवहार समाप्त हो जाता है। कर्म क्षय तू असौ नैव साम्येत ध्यान सहस्र से, कहते जब तक कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक कितना भी ध्यान लगा लो लेकिन आपको व्यवहार में बलात् किसी न किसी रूप में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा। एक हम लोग परिचित थे, इंदौर में एक लड़की है, गोद ली हुई बच्ची थी, हाँ शादी भी किया, एक तरह से प्रेम विवाह किया, तो मां से एक तरह से हट ही गई ना। फिर उस मां ने अपनी सारी संपत्ति किसी और को दे दिया, मतलब भतीजे उत्तीयोग दे दिया। अब वो तो निश्चिंत हो गई, अब हमें कोई जिम्मेदारी, लेकिन जहां संपत्ति दिया था वो लोग इतने उसको परेशान आदि करना शुरू कर दिया। अंत में वह मां इनके पास दोबारा आके रही। इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म से कितना भी भागना चाहो, वह कर्म से भागना चाहो लेकिन भाग नहीं सकते। घूम फिर करके वह कर्म आपके पास आ ही जाता है। जैसे कभी आपने सड़ा हुआ नोट दिया, ठीक है ना, हटाने के लिए, लेकिन वो प्रारब्ध कर्म आपके पास है तो पीछ हमने उनको दिया, उनको वहां दिया, वो नोट फिर से कहां पहुंच जाएगा, आपके पास आ ही जाएगा, उसको आपको ही भोगना पड़ेगा। यही हालत यहां भी है। कर्म को कितना भी हटाना चाहो, कौन सा कर्म, प्रारब्ध कर्म को, वह घूम फिर करके आपके पास बिना भुगवाए, उसलिए कितनी भी साधना कर लो, कितना भी कर लो, वह कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अब इसके प्रारब्ध कर्म देख लो, प्रभाव कम होता, वही मैं कर रहा हूं। अब वो माता सेवा करती है, बुजुर्ग माँ की सेवा कर रही है, उसकी माँ ही है, लेकिन अब उसको दुख नहीं होता क्योंकि अध्यात्म के रास्ते पर लगी हुई ना, वह पूजा समझ के कर रही, अपनी मस्ती में कर रही, जबकि बुढ़ापे में जानते हैं कितनी परेशानी होती है सेवा करना, लेकिन सब काम करते हैं, लेकिन उसका दुख नहीं होता है, लेकिन वो करना पड़ता है। अब देखो भीष्म पितामह का देख लो, प्रारब्ध ही तो था, खुद शादी नहीं किए, दूसरे की शादी कराए, लगने खुद राज नहीं चाहिए लेकिन उनको लगना भी पड़ा, उनका प्रारब्ध इतना मजबूत था कि न चाहते हुए भी उनको सब कुछ करना पड़ रहा है। तो जो प्रारब्ध कर्म है उसको हटाने के लिए कितनी भी साधना कर लो कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको उस रास्ते से तो गुजरना पड़ेगा, उसके बिना आप मुक्ति, वो तो आगामी के लिए हो गया भाई, वो तो आगामी का हो गया, प्रारब्ध का नहीं है। आगामी जो होता, जो अभी कर्म कर रहा है ना, जो अभी कर्म कर रहा है ना, उसमें शुभ और अशुभ दोनों होंगे, तो शुभ कर्म किसको हो जाएगा, शिष्यों को मिल जाएगा, या जो अनुकूल हैं उनको चाहने वाले हैं, जो प्रतिकूल है उनकी निंदा करने वाले मिल जाएगा, लेकिन जो प्रारब्ध है तो उसको खुद भोगना पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव कम पड़ता है। क्यों कम पड़ता है, कि ज्ञान रूपी कवच से वह चिंतन कर लेता है, शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है, मेरे में तो कोई कर्म है ही नहीं, अथवा हर दुख के बाद सुख आता ही है, कुछ न कुछ, या इस दुख में भी कोई न कोई हमारा हित ही होगा, ये सब समझ करके उस दुख का प्रभाव उसके ऊपर कम होता है। ये बताया गया 50वें मंत्र में, 51वां पढ़ेंगे। विरलत्वं व्यवहिते इष्टम्, हाँ 51 न, हाँ वही तो है ना, यही तो है ना, हाँ विरलत्वं व्यवहिते इष्टम् चेत ध्यानम अस्तुते अबाधिका व्यवहितिम् पश्यन् ध्यायामि अहम् कुतः। दोबारा कर लो, विरलत्वं व्यवहिते इष्टम् चेत ध्यानम अस्तुते अबाधिका व्यवहितिम् पश्यन् ध्यायामि अहम् कुतः। व्यवहिते विरलत्वम्, यदि व्यवहार में अभी भेद है, किसमें, व्यवहिति में, व्यवहार करने में अभी क्या है, भेद है, विरलत्वम है, विरलपन है, भेद है, विरल रूपता व्यवहार में क्या हो रहा है, विरल माने हुआ एक, विरल माने हुआ भेद होना, अलग अलग होना, व्यवहार में अभी भेद है। चेत यदि है, इष्टम चेत, यदि व्यवहार में, कहते ना व्यवहार के लिए तो भेद करना इष्ट है, बिना भेद किए व्यवहार होता नहीं, तो चेत ऐसा है तो ध्यानम अस्तुते, तुम्हारे लिए ध्यानम इष्टम ते, तुम्हारे लिए ध्यान करना इष्ट है, उचित है, करना भी चाहिए। भाई जब तक संसार में भेद बुद्धि है, और थोड़ी सी विभेद बुद्धि है तब तक हमें ध्यान करना चाहिए। उदरम अंतरम कुरते तस्य भयम, जो थोड़ा सा विभेद करता है, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि है, थोड़ा सा भी अंतर है, तब तक उसको ध्यान करना चाहिए, ध्यान देना। अबाधिका बेहृतिम, और जिस काल में कोई भी व्यवहार आपको बाधित नहीं करता, अबाधिका व्यवहार में कोई भेद बुद्धि न होकर के अबाधित होता व्यवहार, बिना विक्षेप के व्यवहार होता है, या बिरलत्वम का अर्थ कर सकते हैं विक्षेपत्वम, यदि व्यवहार में थोड़ा विक्षेप है तो आपको ध्यान करना चाहिए। और यदि अबाधिका व्यवहृति, यदि व्यवहार में कोई विक्षेप नहीं है, कोई बाधिक नहीं है, ऐसा देखता हुआ ध्यायामि अहम कुतः, मैं किस कारण से ध्यान करूं। भाई सीधी सी बात है, बीमारी है तो दवाई लेना, और जब बीमारी है ही नहीं, आप स्वस्थ हो तो आपको किसका ध्यान करूं बताओ। मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं, यदि संशय है तो ध्यान करना चाहिए, और जब संशय है ही नहीं तो ध्यान किसका करें, क्यों करें। जैसे मैं मनुष्य हूं, कभी संशय है कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं बकरी नहीं हूं, मैं बिल्ली नहीं हूं, मैं भैंस नहीं हूं, मैं गाय नहीं हूं, कभी ध्यान करते हो क्या? क्योंकि बुद्धि निश्चय है क्या हूं, मनुष्य हूं, लेकिन निश्चय यदि न होवे तो, जैसे मैं अन्नमय कोष नहीं हूं, मैं प्राणमय कोष नहीं हूं, क्योंकि अन्नमय ये शरीर का धर्म है, मैं तो अन्नमय को सत्ता देने वाला इससे अलग हूं, जब अन्नमय में हमारी मय बुद्धि आ जाती हो तब तो ध्यान करना इष्ट है, उचित है, लेकिन जब हम अपने आप को भूल करके भी शरीर को अपना स्वरूप मानते नहीं है तो ध्यान करने की आवश्यकता क्या है, ध्यान देना। लेकिन जब तक है अभी किसमें, अन्न में, प्राण में, मन में मय बुद्धि है, बुद्धि में मय बुद्धि है, तब तक ध्यान करने की आवश्यकता है। और जिस काल में ये हट गया, एकदम आपका शरीर एकदम आपका पड़ोसी हो गया, आपका मन आपका पड़ोसी हो गया, आपसे अलग हो गया, उसमें ध्यान करने की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती, लेकिन जब तक बीमारी है तब तक दवाई खाना ही पड़ेगा। इसके लिए एक उदाहरण आप समझ सकते हो, तीन प्रकार के ज्ञानी हैं, एक है सामान्य ज्ञानी, दूसरा है मध्यम ज्ञानी, और तीसरा है उत्कृष्ट ज्ञानी। ये त्रिपुरा रहस्य बताया गया, त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में। तो सामान्य ज्ञानी क्या है कि अपने आप में शांत बैठा हुआ, अपने स्वरूप में स्थित है, लगता है एकदम तृप्त हूं, आत्म काम हूं, मेरे कुछ भी पाना शेष नहीं है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है ना, वह बलात् आपको किसी व्यवहार में ले जाता है। अब व्यवहार में गया तो थोड़ा विक्षेप आता है, बड़ा विक्षेप होता है, हे भगवान ये व्यवहार कब छूटेगा, तो विक्षेप आया ना तो फिर वहां से भागते हैं, जल्दी व्यवहार निपटे फिर अपने आप में स्थित हो जाऊं। तो यदि विक्षेप आ रहा है व्यवहार में तो बैठ वापस आकर फिर से क्या करना है, ध्यान करने की आवश्यकता है। तो उस व्यवहार का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं, उसका संस्कार नहीं पड़ेगा, आप मुक्त हो जाओगे। जीवन मुक्त नहीं होगे लेकिन विदेह मुक्ति तो पक्का है उस अवस्था में, लेकिन फिर व्यवहार आपको विक्षेप का हेतु बन रहा है, अशांति। तो वही कह रहे व्यवहार में यदि विषमता है, व्यवहार में विक्षेप है, तो वापस आके तुरंत क्या करना है, ध्यान करना है। भाई महात्मा लोग जब बाहर जाते हैं ना तो कपड़ा उपड़ा, हम लोग तो सन्यासी का बैरागी लोग ज्यादा जाते हैं, जाने के बाद आके कपड़ा फिर धुलते हैं, धुल के फिर टांगते हैं, हर बार जब भी बाहर जाएंगे कपड़ा धुलेंगे ही धुलेंगे उनका बाहर जाते ही। तो बाहर जाते ही विक्षेप हुआ तो वापस आने के बाद उसको विक्षेप को हटाने के लिए क्या करना है, ध्यान करना पड़ेगा। तो उस विक्षेप का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन यदि बाहर जाकर के भी विक्षेप का कोई विक्षेप आपके जीवन में न आवे, जिसे समाधि में थे वैसे बाहर का व्यवहार चल गया, तो आपको अंदर आकर के भी ध्यान करने की कोई आवश्यकता रहती नहीं। वह ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी होता है, उत्तम ज्ञानी होता है, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, जनक जी हो गए, उनका व्यवहार किसी प्रकार का बाधित कर्ता ने तुरंत रो भी दिए और तुरंत हंसना भी शुरू कर दिए। तुरंत अभी शिशुपाल का गर्दन काटा, अभी अगले पूजा करवा रहे हैं। नहीं तो दूसरा कहता भाई चलो चलो क्या करना है, अब शोक मनाओ। दस रमन महर्षि का जब मां मरी ने तो शांत तो बैठे थे, सीने पे हाथ रखे थे, ये किए मां मर गई। सब खाना वाना बना हुआ था, खाना कोई खा नहीं था। जैसे मां मर गई कहा भाई चलो भाई वो भोजन कराओ, चलो लाश पड़ी हो चलो भोजन करो। ऐसी स्थिति थी किसकी। अब उनके लिए मरना जीना कोई वो नहीं है कि विक्षेप हो गया, ठीक है शरीर था उसको तो आज नहीं कल तो छूटना था, छूट गया। अब भोजन बनाओ, इतने लोग बैठे हैं चलो तुम लोग भोजन करो, कोई फर्क नहीं पड़ा उनके लिए। तो कहने का भाई ये होता जीवन मुक्त महापुरुष का, जो श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं उनको कोई विक्षेप होता नहीं, विक्षेप न होने से उनको ध्यान की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो दो अवस्था हो गई, इसको उदाहरण से समझना। ये कपड़ा होता ना रंगना, जैसे आप लोगों को दुपट्टे होते हैं तो जो रंगते हैं ना तो आधा इधर रंगेंगे आधा दूसरे कोने में रंगेंगे, तो बीच में रंग अपने आप चढ़ जाता है। तो पहले हम ध्यान में डूबे हुए थे, बाद में व्यवहार में गए और फिर ध्यान में डूबे वापस आकर के, तो बीच में जो व्यवहार में गए ना वहां व्यवहार में रहते हुए भी ध्यान का चिंतन चल ही रहा है, इसलिए वह वहां का व्यवहार का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता नहीं है। तो इसलिए वो व्यवहार उसके लिए बंधनकारी नहीं होता, जन्म का हेतु नहीं बनता है। बस थोड़ा दुख दिया लेकिन जन्म का हेतु नहीं बनता है, तो मुक्ति ही रहता है, लेकिन विदेह केवल होती है, जीवन मुक्ति नहीं होती है। कौन सा ज्ञानी? सामान्य ज्ञानी, सामान्य ज्ञानी। अज्ञानी क्या होता है? संसार में पहले से बैठा है, घर में संसार में बैठा है, थोड़ी देर के लिए कथा में आता है आधा घंटा एक घंटा, लेकिन यहां जाते भी फिर कहां जाता है? फिर संसार में घुस जाता है। और कथा में बैठा हुआ भी वह क्या मांगता है? संसार ही मांगता है। पहले भी अज्ञान में था संसार में, यहां जाने बाद भी संसार में रहेगा, लेकिन बीच में जो काल है उस काल में भी वह कहां रहता है? संसार में डूबा रहता है। इसलिए वो उसका वो ध्यान भी संसारी वाला होता है, वो ध्यान उसका प्रभावी नहीं होता है उसको संसार को निवृत्त करने के लिए। लेकिन जो ज्ञानी है वह पहले भी ध्यान में है, बाद में भी ध्यान में है, बीच में प्रारब्ध बस यदि व्यवहार में गया तो व्यवहार विक्षेप का हेतु बनता है, लेकिन फिर भी इतना विक्षेप का हेतु नहीं बनता है कि उसको अगला जन्म हो जाए, तो उसके लिए फिर से ध्यान करने की आवश्यकता दोबारा पड़ जाती है। आया? एक मध्यम ज्ञानी है। कौन सा ज्ञानी? मध्यम ज्ञानी। वो तो ऐसा ज्ञानी होता है जिसे एक चूहा बिल्ली से डर के मारे घुस जाता है, किसमें? बिल में, और बाहर निकलता नहीं है, तो अपने अंतःकरण में अपने आप इतना डूब जाता है, बाहर का कोई व्यवहार ही नहीं करता, बाहर से उसको डर लगता है जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, अंदर ही बैठा रहता है, तो उसको न बाहर का कोई सुख है न कोई दुख है। मतलब उसका अंतःकरण इतना अपने आप में वो हो गया है, उसके ऊपर कुछ भी डालो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो वह कौन सा ज्ञानी है? मध्यम ज्ञानी है। तो मध्यम ज्ञानी तो अपने आप में बैठा रहता है, बाहर की कोई वृत्ति करता नहीं। सामान्य ज्ञानी बाहर भी जाता है भीतर भी जाता है। और तीसरा, बाहर भीतर जाता है लेकिन उसको कोई विक्षेप नहीं रहता, आंख खुली है तो भी वही, आंख बंद है तो भी वही, आंख खोलने बंद करने से भी कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। डर के मारे नहीं, पहले से डर के मारे जाता है कि बाहर जाएंगे, वहां अष्टावक गीता अष्टावक गीता में हाँ एक उदाहरण दिया गया है कि जो सामान्य ज्ञानी है ना मध्यम वो श्रेष्ठ ज्ञानी है, वो तो संसार रूपी जंगल में दहाड़ता हुआ निकलता शेर की तरह, और विषय रूपी हाथी भाग जाते हैं, उसके पीछे पीछे चाटुकार बने हुए घुमा करते हैं, ऐसा वहां भाव है। और जो मध्यम ज्ञानी है ना वह खुद ये बिल में घुस जाता है, कहां घुसता है? बिल में घुस जाता है, ये विषयों के डर के मारे, जिससे हम लोग अंतःकरण में एकदम बैठ जाते हैं, आंख भी में बंद नहीं करना, कान भी नहीं सुनना, अपने आप में बैठे रहते हैं समाहित एकदम चित्त होकर के, जहां डर के मारे बैठे रहते हैं, बाहर जाते नहीं है। तो जब बाहर जाएंगे नहीं, भोगेंगे नहीं, तो इनका कोई संस्कार भी तो नहीं बनेगा ना, और संस्कार न बनने से भी उसको क्या कहते हैं, विवेक केवल तो है ही है, लेकिन जीवन मुक्ति का आनंद भी उसको नहीं है। और जो श्रेष्ठ ज्ञानी है ना उसको तो जीवन मुक्ति का भी आनंद है, बाहर भी घूम रहा है और बाहर जाकर के भी संस्कार नहीं बन रहा है, हाँ इफेक्ट नहीं, बाहर जानने के बाद भी उसका संस्कार नहीं बन रहा, तो वह ज्ञानी क्या है? श्रेष्ठ ज्ञानी है। तो रमन महर्षि से कोई भगत कहता है कि महाराज जी जो पहले आपकी स्थिति थी वो अच्छी थी, कौन सी? जब बाल में कंघी नहीं करते थे, नाखून बड़े बड़े थे, ऐसे समाहित होकर ध्यान किए बैठे रहते थे, मच्छर खाते रहते थे, इसको नहीं उठाते थे, वो अच्छी स्थिति थी। कोई आपको खिलाता था वो खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे, वो अच्छी। कहा वो अच्छी स्थिति नहीं, वो मध्यम स्थिति है। अब उस स्थिति सब नहाए भी तो मैं नहीं नहा रहा हूं, कोई खिलाया अपने हाथ से खा लिया, क्या फर्क पड़ता बताइए? कल तक आप खिलाते थे, आज मैं इस हाथ से खा रहा हूं, लेकिन ये हाथ भी तो आपके हाथ की तरह हमसे अलग ही है। तो उस अवस्था में वह ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी होता, लेकिन भक्तों को न बीच वाला ज्यादा अच्छा लगता है। कौन है? व्यवहार से दिखता है कि जटाएं बढ़ गई हैं, खुजली जुए निकाल नहीं रहा है, इसे बैठा हुआ न हिल रहा न जुल रहा, कोई खिलावे तो खा लेता, नहीं नहीं बैठ रहा है, वो तो धन छू रहा नहीं छू रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो श्रेष्ठ है, जैसे राम है कृष्ण है, व्यवहार करते हुए भी उससे क्या है? असंग है। चलो आया ना समझ में? तो आप कौन से ज्ञानी है, आप अपने आप ध्यान देना। सामान्य ज्ञानी है कि मध्यम ज्ञानी है कि श्रेष्ठ ज्ञानी है? यदि सामान्य है तो यहां वही कह रहे हैं आगे, विरलत्वम व्यवहित व्यवहार में यदि विरलत्व है, विषमता है, विक्षेप है, चेत मन यदि है तो ध्यान इष्टम ध्यानम ध्यानम इष्टम अस्तुते, तुम्हारे लिए ध्यान करना इष्ट होगा, इष्ट माने उचित होगा, अच्छा होगा, करना चाहिए उस विक्षेप की निवृत्ति के लिए। लेकिन अबाधिका व्यवहृति, यदि आप श्रेष्ठ ज्ञानी हो गए हो, आपको कोई भी व्यवहार बाधित नहीं करता है, तो ऐसा पश्चिम इस प्रकार से देखता हुआ ज्ञानी, ध्यायामि अहम कुतः, मैं कुतः माने किस कारण से, ध्यायामि मैं किस कारण से ध्यान करूं या किस कारण से ध्यान वह करे, फिर वह ध्यान वाने करता ही नहीं है। मध्यम तो ध्यान में रहता है, ध्यान में रहता है, बाहर जाता ही नहीं है। सामान्य तो थोड़ा बाहर जाता भी है, लेकिन वो जो उत्कृष्ट है ना, उसको ध्यान अध्यान सब बराबर है, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मध्यम और सामान्य को तो ध्यान करना है। हो गया 51। विक्षेपो नास्ति यस्मात् में न समाधिस्ततो मम, विक्षेपो नास्ति यस्मात् में न समाधिस्ततो मम, विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद् विकारिणः, विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद् विकारिणः, विक्षेपो नास्ति यस्मात् में न समाधिस्ततो मम। वही कहते हैं जिस कारण से विक्षेपो नास्ति, मेरे अंतःकरण में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप है ही नहीं, तो न समाधिस्ततो मम, तो जब विक्षेप ही नहीं है तो न समाधि, तो न मम तत्व, इस कारण से मम न समाधि, मेरी समाधि भी नहीं है। यदि विक्षेप होवे, यदि अशांति होवे तो शांति होगी ना भाई, अशांति का राग होवे तो राग के साथ साथ क्या है? द्वेष है। जब द्वेष ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? पूरक होते हैं। किसका? विक्षेप और समाधि एक दूसरे से। यदि विक्षेप है तो समाधि चाहिए, और जब विक्षेप ही नहीं है तो क्या समाधि होगी बताओ? तो वही कहते विक्षेपो नास्ति अस्मात्, जिस कारण से न विक्षेप, विक्षेपो नास्ति, विक्षेप नहीं है मेरे मन में, एकदम जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में जानता हूं। ईश्वर जीव जगत के यथार्थ स्वरूप को जैसा है वैसा मैं जानता हूं, किसी प्रकार का मेरे मन में कोई विक्षेप है ही नहीं। तो न समाधिस्ततो मम, इस कारण से मेरे को कोई क्या है? समाधि भी नहीं है। विक्षेपो वा समाधिर्वा, चाहे विक्षेप होवे चाहे समाधि होवे, ये दोनों मनसः स्याद, ये मन की अवस्थाएं हैं। किसके लिए? विकारिणः है, जो विकारी है, विकारिय मनस है, विकारी मन की अवस्थाएं हैं। कौन है? समाधि और विक्षेप, यह मन की अवस्थाएं हैं। और जो मन की अवस्था से भी क्या हो गया है, ऊपर उठ गया है, जिसका मन एकदम समाहित हो गया है, उसके लिए कुछ भी साधना की आवश्यकताएं पड़ती नहीं है। क्यों भाई? आगे बताते हैं। नित्या अनुभव रूपस्य को मैं अत्र अनुभव पृथक, नित्यानुभव रूपस्य को मैं अत्र अनुभव पृथक, कृतकृत्यं प्राप्मगेयं प्राप्तम इत्येव निश्चयः, कृतकृत्यं प्राप्मगेयं प्राप्तम इत्येव निश्चयः। देखो, ज्ञान में कोई ज्ञानी नहीं होता है। आप लोग कहते हैं ना, स्वामी जी वो ज्ञानी हैं। ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञान स्वरूप होता है। यदि ज्ञानी हो गया ना, जैसे धन का, धन को लेकर धनी हो गया, तो धन उससे क्या होता है, अलग होता है। जैसे ज्ञानी हो गया ना, तो ज्ञान रूपी उपाधि को लेकर वह क्या बनता है, ज्ञानी बनता था। आप ज्ञानी कहते ही उसको ज्ञानी सिद्ध कर देते हो। इसलिए ज्ञानी नहीं होता है, संत क्या होता है, ज्ञान स्वरूप होता है। कहते हैं नित्य अनुभव रूपस्य, मैं अनुभव करने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं क्या हूं, अनुभव रूप ही हूं। दुनिया का सारे विषयों का अनुभव मेरे से ही होता है, मैं तो क्या हूं, अनुभव स्वरूप ही हूं। तो मैं अत्र अनुभव, तो मेरा अनुभव कहां से होगा भाई? मैं कहते ना, आपको ब्रह्म का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? अरे अनुभव ब्रह्म का अनुभव हुआ तो ब्रह्म ज्ञेय बन जाएगा, ब्रह्म जड़ बन जाएगा, हाँ द्वैत बन जाएगा। तो वही कहा, मैं अत्र अनुभव, मेरा अनुभव, मैं अनुभव पृथक, मेरा मेरे से अलग अनुभव कैसे होगा, मैं तो अनुभव स्वरूप ही हूं। भाई सीधी सी बात है, आंख से रूप देखता है, आंख रूप देखती है, ये वस्तु किसके अधीन है, आंख के अधीन है। वैसे आंख ही के अधीन नहीं है, प्रकाश के भी अधीन है। इन आंख को देखने के लिए कौन सी आंख लाओगे बताओ? इस आंख को देखने के लिए कौन सी आंख लाओगे? अंतर्दृष्टि बताओ। इस आंख को देखने के दिखता है, इसी से धुरा का आंख है। तो एन सर्वम बिजानियात, जिसके तरह सब कुछ जाना जाता है, उसको किससे जानोगे बताओ? बस जाना जाता है इसी सिद्धुरा का मैं हूं, अथवा मेरे को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की कोई आवश्यकता है ही नहीं दुनिया में। इसलिए आपको स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाश कहा गया है। किसी वस्तु को जानने के लिए कुछ चाहिए, प्रकाश चाहिए है नहीं, रस को जानने के लिए क्या चाहिए, जीवा चाहिए। लेकिन मुझे अपने आप को जानने के लिए क्या चाहिए? बल्ब जलाओ, शीशा देखता हूं, मेरी परछाई बनती है तो मैं हूं, अब परछाई नहीं बने तो मैं नहीं हूं, ऐसा होता है क्या? यहां तक गहरी नींद में कभी कभी शरीर का भी बोध नहीं होता, लेकिन मैं हूं फिर भी रहता है। हाथ कहां है, पांव कहां, मैं कहां हूं कुछ पता नहीं है, मैं क्या हूं कुछ नहीं पता, लेकिन मैं हूं। तो जो मैं हूं ना, वही आपका असली स्वरूप है। तो नित्य अनुभव रूपस्य, जो नित्य अनुभव स्वरूप ही है, उसको मैं अत्र अनुभव, तुम उस अनुभव स्वरूप का अनुभव कैसे करोगे? वही तो सबका अनुभव करने वाला है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव करने वाला वही है। तो उसका अनुभव किससे करोगे मुझे बता दो? वह तो स्वयं ही सिद्ध है, स्वयं ही प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता है ही नहीं। एक स्वामी राम तीर्थ एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे। देखो, हमारा ये जो सत्य चित आनंद स्वरूप है ना, अनुभव होता भी है आप सबको। नहीं लगता वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, लेकिन कभी लगता है मैं मरूंगा? सही बताना, कभी लगता है मैं मरूंगा? ऐसा नहीं लगता है, ये मर गया, ये मर गया, सबकी गिन देंगे, लेकिन लगता मैं हमेशा? सही बता, आप हमेशा ही रहोगे, आप कभी मरने वाले नहीं हो। आप वह जगत के अधिष्ठान हो, जिसके ऊपर जगत रूपी तरंगे आती हैं और जाती हैं। इन आप ज्यो के मेरे अपने ही रूप पर देखो, अपने ही ऊपर बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, मृत्यु आएगी, किसके ऊपर? मेरे ऊपर। जन्म आएगा कि मैं ज्यों का, आपके अपने ऊपर। मन, बचपन का मन कैसा था? इनोसेंट, निर्दोष। जवानी का मन अपने आप को समझता क्या है, देख लूंगा मैं, क्रोध और कामना से ग्रसित। बुढ़ापे का मन, अरे जाने दो क्या लड़ाई करने में है रखा, वही धनी रहे, वही संतोष कर ले, बस वही पैसे वाला हो जाए। बोलते न बोलते इन तीनों मन का साक्षी दृष्टा तीनों से अलग है या नहीं है, बताओ? तो नित्य है, नहीं नित्य है? मन का स्वरूप बदला, इन मन को सत्ता देने वाला उस परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर आया? परमात्मा ने आपके स्वरूप में कोई अंतर आया? तो आप नित्य हो या नहीं नित्य हो, बताओ? दूसरा, आप दूसरे को सुख देना चाहते, नहीं देखना चाहते? कोई व्यक्ति हो, किसी को दुख देना चाहता है? हर व्यक्ति, हम भी प्रवचन से आपको क्या करना चाहते हैं? सुख देना चाहते हैं। आप भी यहां आकर के हमें सुख देना चाहते, गर्दन हिला के भी सुख देना चाहते हैं, मैं समझता हूं। तो यदि आपके पास सुख न होता तो देते आप किसी को? इसलिए आपके पास सुख है, इसलिए देना चाहते हो। और दूसरा, सुख स्वरूप गहरी नींद में जो है, गहरी नींद में जो सुख आपको मिलता है, वह सुख किसका है, बताओ? खुद का है। तो आप सुख स्वरूप ही तो हो। कहो नहीं महाराज जी, हम सुख स्वरूप नहीं है, तो सोना नहीं, जहां सुख मानते हो उस सुख को भोगते रहो। क्या क्या कहोगे? सारा सुख की वस्तु चले जाए, सोना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कैसे हो? सुख स्वरूप, लेकिन बस भूल गए हो अपने सुख स्वरूपता को। और हम अपने आप को क्या मान बैठे हैं? दुखी हूं। और सुख हमें कहां से मिलेगा? पैसा से मिलेगा, पत्नी से मिलेगा, घर से मिलेगा, गद्दी से मिलेगी, लेकिन वास्तव में वहां सुख नहीं है, क्योंकि वह विषय आपको मिल जाए लेकिन आपको सोने न दिया जाए, तो क्या कहोगे? महाराज वो विषय चला जाए, लेकिन क्या करने दो? सोने दो। अच्छा, आपको बहुत गहरी नींद आ गई, अरे आपको उस विषय के लिए जगाया जाए, आप क्या कहोगे? नहीं, जाने दो उसको, ज्यादा जाने दो, सोने दो ही। इसका अंदर सुख कहां है? और उसमें सुख निरतिशय सुख है, परम सुख है। तो आप आनंद रूप हो कि दुख रूप हो, बताओ? लेकिन कहां आनंद लगता है? चेहरा लटका लटका दिखता है नहीं लगता है, दुखी है, सब दुखी, दुनिया भर सबसे पूछो, दुनिया सब दुखी मैं हूं, लेकिन आप सुख स्वरूप हो। अच्छा, बताओ, सबको आप जानते हो नहीं जानते, बताओ? पांच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको प्रकाशित करते हो आप। इन सब बोलते हो कि दुनिया को हम जानते हैं, लेकिन दुनिया हमें नहीं जान पाई। अरे शिकायत नहीं है, आपका अपना स्वरूप है। आप आत्मा सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, लेकिन सारी दुनिया जड़ वस्तु उस आत्मा को प्रकाशित कर नहीं सकती है। तो उस आत्मा को कैसे अनुभव करोगे, बताओ? कैसे प्रकाशित होगी? वह तो सबको प्रकाशित कर रहा है, तो उसका कैसे प्रकाशन करोगे? तो बस सबको प्रकाशित कर रहा है, इसी से सिद्ध हो रहा है कि वह है कित कृत्यम। अब जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया। अरे इस शरीर से किया, उस शरीर से किया, उस शरीर से किया, सारे क्रिया तो मेरी सत्ता से हो रही हैं, तो मैं अलग से क्या करूं, मेरे बता दो। मैं भजन नहीं गा पाता, सही बता रहा हूं, लेकिन भजन कौन गाता है, किसके रूप में? अरे उस रूप से मैं ही भजन गा रहा हूं, महेंद्र चेतन के रूप से भजन कौन गा रहा है? मैं गा रहा हूं। गाने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि गा रहे हैं ना, कोई ना कोई गा ही रहा है ना, उस रूप से भी कौन गा रहा है? तो कृत्य, अब कुछ करना शेष रह नहीं गया है। और ज्ञान स्थित हो जाता, स्वप्न में कितना काम किया, जागने के बाद क्या कहोगे? अभी कुछ बाकी रह गया, थोड़ा और सो लेते हूं, काम करके फिर जगता हूं। कभी कहोगे क्या? सपने में थोड़ा काम अधूरा रह गया, जागने के बाद थोड़ा सो करके, वो थोड़ा जग गया हूं ना जल्दी से, अब थोड़ा सो करके वो काम करके फिर जगता हूं, कहोगे क्या? अरे भैया सारे कर्म मिथ्या हो जाते हैं। तो कृत कृत्यम, अब कुछ करना शेष, जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया है। और सबसे बड़ा करना है अपने आप को जानना, इससे बड़ी उपलब्धि अब कुछ दूसरी हो नहीं सकती है। प्रापंगियम प्राप्तम, जो कुछ प्राप्त करने योग्य था, प्रापंगी मैंने जो कुछ प्राप्त करने योग्य था सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अब कुछ प्राप्त करना शेष रह नहीं गया है। इति एव, इस प्रकार से ही निश्चय है, निश्चय होता है किसका? ज्ञानी का। अभी नहीं कहता अभी इतना कर लिया, अभी इतना बाकी है, अभी इतना बाकी है और अभी कर लूं, हे भगवान 10 साल और उम्र दे दे और ज्यादा कर लूंगा, जितना उम्र देगा उतना करूंगा, ऐसे उसकी कोई उसका तो जीवन मृत्यु का भी कोई महत्व नहीं रहता। तो ऐसा उसकी बुद्धि में क्या होता है, निश्चय होता है। ज्ञान के बाद की स्थिति है बता रहे हैं हम। व्यवहारो लौकिको वापि शास्त्रीयो वा अन्यथापि वा मम अकर्तु अलेपस्य यथारब्धम प्रवर्तमान प्रवर्तताम। हाँ, मम अकर्तु अलेपस्य यथारब्धम प्रवर्तताम। बहुत अच्छी बात है, व्यवहारो, हम व्यवहार करते हैं, हो ही जाता है। ए है भी शरीर है तब तक कुछ न कुछ व्यवहार चलता रहेगा, वह व्यवहार लौकिक होवे अथवा शास्त्रीय व्यवहार होवे। कुछ लौकिक व्यवहार है, कुछ शास्त्रीय व्यवहार है, वह अथवा अन्यथापि अथवा अन्य किसी भी प्रकार का जो भी व्यवहार होता है। मम अकर्तु, मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। अलेपस, किसी व्यवहार से मेरे को न कुछ पाना है न कुछ खोना है, अलेप हूं। अलेपस्य असंगस्य, अलेपस्य का क्या करना, असंगस्य। मम अकर्तु, मुझ अकर्ता अलेप का यथा आरब्धम, जिस प्रकार से आरब्ध होए प्रारब्ध होए प्रवर्तताम, वह शरीर प्रवर्त करता रहे, हमें क्या करना है। ज्ञानी अपने शरीर को एक सूखे पत्ते की तरह ही डाल देता है, जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिरा हुआ सूखा पत्ता हवा के वेग से इधर उग जाए उधर उग जाए, मंदिर में चला जाए, मस्जिद में चला जाए, कहीं भी चला जाए, उस पत्ते का अपना कोई आग्रह नहीं रहता है। उसी प्रकार से ज्ञानी का भी अपना कोई आग्रह होता ही नहीं है। प्रारब्ध के वेग से यथा आरब्धम, जिस प्रकार से प्रारब्ध का वेग होता है, वैसे उसको वहां उठा दिया, वहां बैठा दिया, वहां कर दिया, वहां कर दिया, उसको न कुछ लेना है न कुछ पाना है खोना है, वो उसी अवस्था में निष्ठ रहा करता है। तो क्योंकि वह अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं है, मैं करने वाला नहीं मानता, और हर व्यवहारों से वह असंग रहता है, उसको न कुछ पाना है न कुछ खोना है, इसलिए वो एक सूखे पत्ते की तरह है, प्रारब्ध के वेग से यहां वहां उसका उसका अपना आग्रह रहता नहीं, मैं यहां रहूं या वहां रहूं, हमें एक खिलाएं या हमें वो खिलाएं, उनको तो जो मिल गया जिसमें जो आ गया वैसा व्यवहार किया और अपने आप में ही तृप्त रहा करता है। इस तरह से 54 श्लोक हो गए, आगे का श्लोक महाराज जी आगे करेंगे या पीछे करेंगे। तो आप लोग भी, हम तो सोचते हैं श्रेष्ठ ज्ञानी बनो, श्रेष्ठ नहीं बन पाते हो तो मध्यम के लिए थोड़ा प्रयास करो, या ऐसा नहीं कि मध्यम में जाना ही पड़ेगा, सामान्य से भी श्रेष्ठ में जा सकते हो, छलांग लगा सकते हो। हाँ, जैसे नियम है ना, ब्रह्मचर्य से सीधे कहाँ जा सकते हो, संन्यास में जा सकते हो, अथवा ब्रह्मचर्य से कहाँ जाओ, गृहस्थ में, गृहस्थ से बानप्रस्थ में, बानप्रस्थ से संन्यास में जाओ, या गृहस्थ से सीधे संन्यास में जाओ, तो छलांग लगा सकते हो। तो सामान्य से आप उत्कृष्ट ज्ञानी बनो तो किसी भी व्यवहार का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतेर हर हर हर महादेव।